صبح حدیث پڑھ رہے تھے آپ لوگ کہ منافق کی تین علامتیں یا منافق کی چار علامتیں ہیں روایت میں. اب ایک تو یہ کس میں کسی روایت میں کہا گیا منافق کی علامتیں کتنی ہیں؟ تین ہیں. اور کسی میں کیا کہا گیا کہ تین ہیں یا چار؟ تین ہیں یا چار ہیں؟ تین کیوں کہا گیا پہلی حدیث میں؟ تو اسی کہا تھا کہ مفہوم عدد عزت نہیں ہوتا. اگر یہ کہا جائے کہ تین علامتیں ہیں تو مراد اس سے نہیں ہوتا صرف تین ہی ہیں, ان پر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے, اور بھی علامت ہے, لیکن کچھ چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی گنتی کی جاتی ہے کہ تین جو ہے فلاں کی نشانیاں, تین علامتیں, تین یہ چیزیں ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور قطعی طور پر نہیں ہے, بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ حضر کے ساتھ کہا جاتا ہے لا حضر الا بالنتین, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اور بھی چیزیں موجود ہیں. تو یہ ان کی اہمیت کی وجہ سے اس طرح سے نام لیا جاتا ہے, ورنہ مراد اس سے نہیں ہوتا. چنانچہ آپ کو ملے گا کہ دوسری روایتوں کے اندر اس پر اضافہ بھی ملے گا آپ کو, یہی پر آپ کے سامنے ایک میں تین کہا گیا ہے اور ایک میں پھر چار کہا گیا ہے. تو اس عدد کی وجہ سے ہم نہ سمجھیں کہ یہ آخری تعداد ہے اور اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک تو دوسرے کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں روایتوں کے اندر کہ کہا گیا ہے منافق کی یہ تین علامتیں ہیں, چار علامتیں ہیں, اور جس کے اندر چاروں علامتیں موجود ہوں گیا کہ بالکل کیا خالص منافق. تو آپ دیکھتے ہیں ایسی علامتیں تو بہت سارے کتنے پائی جاتی ہیں, بہت سارے اہل ایمان پائی جاتی ہیں, پائی جاتی نہیں پائی جاتی ہیں, بہت سے اہل ایمان ہیں ان کے اثر کی علامتیں موجود ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, منافق ہے یا مومن؟ جس کے یہاں چاروں علامتیں ہوں, کہاں منافق خالص ہیں, کیا کہیں گے؟ نفاق اور ایمان دونوں ضد ہیں, اور منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو جس کے اندر چاروں خصال پائے جاتے ہوں تو اشرف صاحب کیا حکم اس کے بارے میں ہے؟ جی فرمائیں اشرف صاحب, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کس کے بارے میں میں نے سوال کیا ہے؟ کیا جی؟ جس کے اندر منافقین کی چار صفت پائی جاتی ہوں تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ کیا وہی منافق ہو اس کے بارے میں کہا گیا ہے فی الدرک الاسفل من النار, یا نہیں مولانا صاحب؟ تو اس سلسلے میں بہرحال علماء نے لکھا ہے, سید امام نووی رحمہ اللہ ہوں یا اس کے علاوہ اور دیگر لوگ ہوں, تفصیل کی ہے کہ یہاں پر نفاق سے کیا مراد ہے. چنانچہ ابن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذي قاله المحققون والاكثرون وهو الصحيح المختار وهو الصحيح المختار ان معناه ان هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. وقوله منافقا خالصا، وقوله منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين، شديد الشبه بالمنافقين. تو امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو اکثر علماء کرام کی رائے ہے، محقق علماء کرام کی رائے ہے، وہ یہی ہے، اور صحیح اور مختار بھی مانا ہی ہے، ان کا مفہوم یہ ہے، یہ سب جو خصلتیں ہیں یہ منافقین کی نفاق کی خصلتیں ہیں، اور جس کے اندر خصلت پائی جائے وہ منافقین کے مشابہ ہے انخزال میں، کیونکہ ان کا اخلاق اپنا رہا ہے وہ شخص، کیونکہ نفاق نام ہی ہے کہ آدمی دل میں کچھ اور رکھے اور ظاہر کچھ اور کرے، دل میں کچھ بات اور ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا آدمی، دل میں ہے فلاں کام نہیں کریں گے ان کا اور وعدہ کر لیا آپ کا کام کر دیں گے سر، تو ان سب کے اندر جو ہے ظاہر باطن کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ معنی جس کے اندر صفات پائی جاتی ہوں یہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے اس کے اندر یہ صفت پائی جائے ایسا آدمی ان منافقین میں سے ہے جو کفار منافقین تھے جن کے بارے میں کہا گیا پھر درک الاسفل، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ ایسا انسان منافقین کے مشابہ ہے، منافقین کا وطیر اپنا رہا ہے، لہذا جو منافقین کا وطیر اپنائے ان کا طریقہ اپنائے ایسے آدمی کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاں نفاق پایا جاتا ہے، فلاں کے نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، مکمل طور پر یہ کیا ہے منافق ہے. تو منافق خالص مراد کیا ہے شدید الشبہ بالمنافقین، تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا ہے یہ ان منافقین کے بارے میں فرمایا آپ نے جو منافقین اس زمانے میں موجود تھے، یہ منافقین کی پہچان ہے، اس زمانے میں جو منافقین تھے وہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے، ان کی صفات پائی جاتی تھیں، لہذا اگر کوئی صاحب ایمان بھی ہے اور اس میں کوئی صفت پائی جا رہی ہے، اس میں کوئی صفت پائی جا رہی ہے تو سمجھیے منافق کی صفت اس کے ہاں، جو حقیقت میں منافق ہوتے ہیں ان کی صفت گویا کہ اس کے ہاں بھی موجود ہے. اور اگر کوئی بندہ گویا کہ اس زمانے میں کوئی ایسا نظر آ جائے جس کے ہاں یہ ساری صفات موجود ہوں تو سمجھ لیجئے منافقین ہی میں سے ہوگا، کن میں سے ہوگا، یہ منافقین ہی میں سے ہوگا، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کا شیوا یہ نہیں تھا، کوئی غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ ساری خامیاں ایک ساتھ یکجا ہو جائیں، پہچان تھی منافق، منافقی کیا تھی پہچان تھی، سمجھیں وہ کہ کیا ہوگا وہ منافق. لیکن آپ ہر دور میں فیصلہ کر دیں کسی انسان کے بارے میں اس میں صفات پائے جائیں کہ یہ آدمی منافق ہے اور اس کا انجام کیا ہے فدر کی رسم المنا، ایسا نہیں ہے. تو گویا کہ جس طرح سے کفر کی بات کہی جاتی ہے اسی طرح سے نفاق کی بات ہے، ہر کفر جو ہے آدمی اس کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ تو خیر امام نبی رحمہ اللہ قول ہوا. ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے النفاق نفاقان، النفاق نفاقان، نفاق و اعتقاد و نفاق و عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن، هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق فلا، آية المنافق فلا. تو ابن قیم رحم اللہ پر اسی کتاب کی عبارتیں بھی ہیں جو کتاب میں نے صبح آپ کو بتائی تھی، حکم تارک السلام ذکر کیا انہوں نے کہ نفاق کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے نفاق عمل، دو طرح کا نفاق ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی تو وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی منافقین کی تردید کی ہے اور جو منافقین کے حالات بتائے ہیں کہ جو ظاہری کرتے تھے ہم مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن باطن میں وہ کیا تھے کافر، یہ ہے نفاق اعتقاد۔ اور دوسری قسم ہے نفاق عمل کی، نفاق عمل وہ ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے آیت المنافق طلاق، یہ بات ذکر کی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ کہ نفاق کے بھی کیا ہوتے ہیں مراتب ہوتے، ایک نفاق اعتقادی ہوتا اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی کی وجہ سے انسان ایمان سے اسلام سے خارج، لیکن نفاق عملی کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن قیم سے پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کے بارے میں کہا ہے، قال ترمذی وانما معنى هذا عند اهل العلم نفاق العمل، وانما كان نفاق التكذيب، وانما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي عن الحسن البصري، هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا، شيء من هذا أنه قال النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب، نفاق العمل ونفاق۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس حدیث جہاں پر درج کی اپنی کتاب سنن میں جامع میں، وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اہل علم کے حد کا معنی یہ نفاق عمل مراد ہے، اس سے نفاق تکذیب کو عہد رسالت میں تھا، نفاق تکذیب یہ عہد رسالت میں تھا، ورنہ اس یہ جو نفاق مراد اس حدیث میں نفاق عمل مراد ہے۔ چنانچہ اس طرح کی تقسیم کہہ رہے ہیں ہمارے اسلاف سے منقول ہے، ان میں حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نفاق کی دو قسمیں، ایک نفاق عمل اور نفاق تکذیب، لہٰذا نفاق تکذیب سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، نفاق عمل سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب سے ابواب قائم کیے ہیں، ایک پہلا باب تھا کفرن دونا کفرن، بتایا کہ کفر کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلا باب قائم کیا باب ظلم دونا ظلم، ظلم کے مراتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں باب قائم کیا باب علامت المنافق، گرچہ یہاں نہیں کہا نفاق دونا نفاق، لیکن مراد صحیح ہے کہ نفاق کے بھی مدارج ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، ایک نفاق وہ جو مخرج من الملہ ہوتا ہے اور ایک نفاق وہ جو مخرج من الملہ نہیں ہوتا ہے، جس کا تذکرہ ان روایتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ ذرا سا مناسب، ایک مسئلہ اور رہ گیا وہاں سے، اس حدیث میں ایک راوی ہیں قبیصہ ابن عقبہ، امام بخاری کے استاد، امام بخاری استاد کون ہیں؟ قبیصہ ابن عقبہ، یہ جو راوی ہیں ان کے بارے میں کلام کیا گیا، قبیصہ ابن عقبہ متکلم کے راوی ہیں، چنانچہ یحییٰ ابن معین نے ان کی تضعیف کی ہے، یہ ابن معین فرماتے ہیں قبیصہ کے بارے میں ثقۃ فی کل شیء الا فی حدیث سفیان الثوری، ثقۃ فی کل شیء الا فی حدیث سفیان الثوری، فإنه سمع منه وهو صغير، فإنه سمع منه وهو صغير، یحییٰ ابن آدم فرماتے ہیں ان کے بارے میں، یحییٰ ابن آدم قبیصۃ کثیر الغلط فی سفیان، قبیصۃ کثیر الغلط فی سفیان، کأنه کان صغیرا لم یضبط، کأنه کان صغیرا لم یضبط، واما فی غیر سفیان فهو ثقة رجل صالح. تو دو لوگوں کی ان کے بارے میں رائے ہے کہ یہ اگر سفیان ثوری سے روایت کریں تو پھر ان کی روایتوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیوں کی کیا کثیر الغلط، بہت غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے استفادہ کیا تھا امام ثوری رحمہ اللہ سے اس وقت، یہ اس وقت فضل صاحب کیسے ان کو باندھا جائے، مولانا رفیع اللہ صاحب کیسے باندھا جائے کلاس میں؟ جی اچھا اچھا رہے ہونا سر، نکلا نا تو ان کے بارے میں گویا کہ سفیان ثوری سے جو سما کیا انہوں نے، اس وقت یہ چھوٹے تھے، زیادہ صحیح طور سے حدیث کا ضبط نہیں کر پائے، پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیسے ان کی روایت ذکر کر دی، وہ بھی کس سے وہاں سر، قبیصہ ابن عقبہ قال حدثنا سفیان، وہی سفیان ثوری ہوں گے سر، تو اتفاق سے ایسا بھی نہیں کہ امام بخاری نے ان لوگوں کی روایت لی ہیں جن سے روایت کرنے میں غلطی ان سے نہیں ہوتی، انہی کی روایت ذکر کی ہے جس سے روایت کرنے میں ان سے کیا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، سب کیسے ہیں صحیح بخاری، پھر کیسے قبیصہ کی روایت سفیان سے نقل کیا بخاری رحمہ؟ جی رسول اللہ صاحب کوئی سا دیکھو کہ نہیں آ رہے ہونا، آج نہیں کہہ سکتے ہم دوسروں کو دیکھنا چاہیے مولانا صاحب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے اس حدیث میں دیکھے مطابق ذکر کیا آخر میں کیا لکھا ہے، تابعہ شعبہ عن الاعمش، اس حدیث کی روایت سفیان کس سے کر رہے ہیں، اعمش سے روایت کر رہے ہیں، لیکن سفیان اس کی روایت میں تنہا نہیں ہے، بلکہ سفیان کے علاوہ اعمش سے ایک اور صاحب روایت کیا، اور وہ کون ہے، شعبہ ہے، تو سفیان سے عقبہ نے روایت کیا ہے، اور سفیان نے روایت کیا ہے اعمش سے، اور سفیان کی مطابعت باقاعدہ موجود ہے، اور وہ کون ہے، شعبہ سے، تو اس طرح سے اس حدیث کی روایت کرنے میں قبیصہ منفرد نہیں، بلکہ اس حدیث کی ایک اور سند بھی موجود ہے، اس حدیث کی روایت میں قبیصہ منفرد نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی ایک اور سند موجود ہے، اور وہ ہے سند اس کی وہی جس سے پہلے آئی تھی، آگے بڑھے نا، بشیر بن محمد، حدیث کا محمد عن شعبہ عن سلیمان، تو اس حدیث کی ایک اور سند موجود ہے، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر مطابق ذکر کے بتا دیا کہ سفیان سے روایتیں نقل کرنے میں قبیصہ سے غلطی ہو جاتی تھی، لیکن اس حدیث کے نقل کرنے میں ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، کیسے معلوم غلطی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اسی طرح سے روایت حدیث کی شعبہ نے بھی کی، کس سے، آمش سے، معلوم آمش سے سفیان نے ایسے ہی حدیث، آمش نے سفیان سے ایسے ہی حدیث بیان کی تھی، اور سفیان نے قبیصہ سے ایسے ہی حدیث بیان کی تھی، اس کی تائید کہاں سے ہو جاتی ہے، کیونکہ آمش سے روایت کرنے والے شعبہ بھی ہیں، اور شعبہ نے بھی ایسے ہی روایت کی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں قبیصہ سے حدیث کو نقل کرنے میں سفیان سے غلطی نہیں ہوئی، ضعیف راوی نہیں ہے، متہم راوی نہیں ہے، سفیان کی حدیثوں کو ضبط نہیں کر سکے صحیح سے، لہذا اگر جیسے یہ روایت کر رہے ہیں کوئی اور صاحب بھی ویسے ہی روایت کرے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس حدیث کے نقل کرنے میں ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، اس سے اندازہ کریں کہ کتنے احتیاط سے محدثین کسی کی حدیثوں کو لیا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنی احتیاط سے کسی حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں لا کر کے رکھتا ہے. اور نمے سے آپ دیکھیں کہیں کہ فلاں راوی ضعیف ہے اور فلاں روایت کرنے میں تو بطور خاص ایسے بھی کیسے روایت آ گئی, تو متابعات سے چل کر کے صاف ہو گیا مسئلہ. کہ غلطیاں تو ان سے ہو جاتی ہیں, لیکن ہر حدیث میں غلطی ہوتی ہے, ہر حدیث میں نہیں, کثیر غلط بھی مان لیا آپ نے, لیکن اس میں بہرا غلطی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اور لوگوں نے بھی حدیث ایسے ہی نقل کی ہے, لہٰذا غلطی کا جو امکان تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اصل یہی ہے کہ پتہ لگا لیں آپ کی حدیث کی نقل میں غلطی نہیں کی, غلطی نہیں ہوئی ہے پھر ان کی حدیث کو نقل کرنے اس کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب چلیں آگے. ایک باب چھوڑ کر کے اگلا باب پڑھیں. اگلا باب جی ہاں, تو یہاں پر ایسا ترتیب وار میں نے آپ کو تین ابواب پڑھا دیے. تینوں ابواب میں تقریباً ایک طرح کی حدیث ذکر کی گئی ہے. پہلی حدیث ہے من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اگلی حدیث پڑھی آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, من قام رمضان لیلۃ القدر میں بلکہ کیا من قام رمضان, اس میں صرف ایک رات کی بات تھی, اس میں پورے مہینے کی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اور اگلی حدیث آپ نے پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, من صام رمضان, من قام ہو جائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ان احادیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ہیں کہ لیلۃ القدر کا قیام یہ ایمان میں سے ہے. اسی طرح سے قیام رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرنا تطوعا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح سے رمضان کے صوم اگر آدمی رکھتا ہے احتساب کے ساتھ یہ بھی ایمان کا حصہ, ایمان کا جد ہے. تو من قام یا من یقم یا من صام, اس کے بعد ایمانا واحتسابا, کیا مانو ایمان واحتسابا مؤمنا محتسبا, تو ایمانا واحتسابا گرچہ مصدر ہے لیکن اسم فاعل کے معنی میں حال واقع ہے. تو جس کسی نے رمضان کا صوم رکھا, رمضان کا قیام کیا, لیلۃ القدر کا قیام کیا, اور کس حالت میں, ایمان کی حالت میں, احتساب کی حالت میں, اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے, ایسے انسان کے پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ مؤمناً محتسباً حال یہاں پر واقع ہے. اور ایک توجیہ کی گئی ہے کہ ایمان محتسباً مفعول لاجلی ہے, مفعول لاجلی مفعول له ایمان محتسباً, ایمان کی وجہ سے, احتساب کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے احتساب کی خاطر, کہ وہ چیز جو اس کو آمادہ کر رہی سوم رکھنے پر قیام کرنے پر, وہ کون سی چیز ہے, کون سی ہے, وہ ایمان اور طلب ثواب. تو اگر کوئی ایمان کی وجہ سے, چونکہ ہم مومن ہیں لہذا ہماری ایمان کا تقاضا ہے, تو جو سب ایمان کی وجہ سے احتساب کی خاطر سوم رکھتا ہے قیام کرتا ہے تو اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ, ایمان کا جز ہے, کیونکہ اس پر آمادہ کرنے والی چیز کون سی ہے, ایمان. انسان کا ایمان ہے جو اسے آمادہ کر رہا ہے قیام کرنے پر, سیام رکھنے پر, لہذا یہ چیز بھی کیا ہے, ایمان کا حصہ اور ایمان کا ایک جز ہے. تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا وہ فی الحال ما تقدم من ذنب, جتنے گناہ اس سے پہلے رمضان سے پہلے گیارہ مہینے کے ہوتے ہیں سارے گناہ کیا ہیں, سما یا کوئی تفریح کرنا, کیسے بتا سکائے سر مراد میں کیا جی, کیسے معلوم توبہ کرنا پڑے گا, تو تخصیص کی دلیل تو لانا پڑے گی مولانا صاحب. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عام نہیں بلکہ کیا ہے یہ ما تقدمہ لفظ کیا یہاں پر ہے عام, اور آپ کہہ رہے ہیں مراد اس سے کیا ہے خاص, تو تخصیص کی کوئی دلیل تو لانا پڑے گی آپ کو, تب کیا کر کے ہوگا. جی ہاں, الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہما مجتنبت الکبائر, کہ آدمی نے اگر جمعہ پڑھا اگلے جمعہ پھر پڑھا کر کے تو درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں, اسی طرح سے رمضان سے لے کے اگلے رمضان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے اگر آدمی صوم رکھتا رمضان کا, لیکن شرط کیا ہے مجتنبت الکبائر. تو اس طرح کی روایات, صحیح جواب دیا آپ نے, اس طرح کی جو روایات ہیں ان سے تفتیش کریں گے آپ کہ گرچہ ان روایتوں کے اندر تذکرہ نہیں کیا گیا تفتیش کا, ان روایات کی روشنی میں آپ تفتیش کریں گے کہ اس سے مراد کون سے گناہ ہیں, صغائر مراد ہیں, ورنہ کبائر اس طرح کے سے معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان شرک ہے. اسی طرح سے اور دیگر گناہ ہیں جو ان کا شمار کبائر میں ہوتا ہے, سبع الموبقات, اس طرح کے گناہ ہیں وہ جو ہے اس طرح کے اعمال صالحہ سے معاف نہیں ہوں گے الا کہ انسان توبہ کرے تب جا کر کے وہ معاف ہو جائیں. ایک روایت اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, الصلوات الخمس کفارۃ لما بینها مجتنبت الکبائر, الصلوات الخمس کفارۃ لما بینها مجتنبت الکبائر, تو صلوات خمسہ کہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں بشرطے کہ انسان کبائر سے بچتا رہے, اور کوئی نمازی بیچ میں گول کر دی تو کتنا بڑا کبیرہ ہو گیا نا, ایسا کبیرہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ انسان اسلام سے خارج, تو بیچ بیچ والے سے معاف ہو جائیں گے کیونکہ وہاں چھوڑتے رہیں تو فجر یاسر نہیں معاف ہوتا, تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا. تو گرچہ یہ روایتیں جو آپ کے سامنے ہیں یہ ان کے اندر کسی اور عمل پہ یہ بشارت سنائی گئی ہے, ان روایتوں میں کسی اور عمل پر سنائی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے اس طرح کی روایات سے تفتیش کی ہے ان کی, اس طرح کی روایات سے تفتیش ہوتی ہے, لہذا گرچہ شریعت نے عام کہا ہے لیکن اور روایتوں میں لازم معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس طرح کبائر کا ارتکاب کرے گا تو وہ معاف نہیں ہوں گے. کیا نام سب قرآن کیا ہے, انتجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, تو آدمی کبائر سے اجتناب کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے صغائر معاف ہو جائے کرتے ہیں. درمیان میں باب رہے گا اس کو پڑھ لیجیے. اقتلوا جی ہاں, یہاں پر الجہاد من الایمان, جہاد بھی ایمان کا حصہ, ایمان کا جز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان تدب اللہ عز و جل, تو ان تدبا یہاں پر ہے, ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری ہی کے اندر تکفل اللہ, ان تدبا کو جائے کیا ہے تکفل اللہ, لہذا اس طرح یہ تفریح کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تدبا کا معنی کیا ہے. اگلی گھنٹے آدھے گھنٹے بعد میں تفریح کے فائدے میں سے کیا فائدہ پڑھا آپ نے کہ غریب کا معنی معلوم ہو جاتا ہے, یہی حدیث کسی اور نے روایت اس میں لفظ دوسرا ہے, معلوم ہوا کہ روایت میں معنی ہوئی ہے اور ان تدبا کا مفہوم وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے, تو تکفل اللہ تعالیٰ نے ضمانت لے لی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضمانت لے لی ہے, لمن خرج فی سبیلی, جو شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر جو چیز اسے آمادہ کر رہی وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ پر ایمان، میرے رسولوں کی تصدیق. تو اگر کوئی اس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا ہے. ضمانت کس بات کی لے رکھی ہے؟ ان تدب اللہ عز و جل ان ارجعہ. ارجع معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا کی لوٹانا. ارجع معنی لوٹنا ہے لوٹانا، یا دونوں استعمال ہوتا ہے، لازم بھی اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان نہیں کہیں گے ان ارجعہ پڑھا جائے اس کو تاکہ یہ متعدی ہو جائے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ان ارجع لئن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم. کیا ہے لئن؟ ان ہے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ ان ہے لئن لئن رجعک اللہ. جی ہاں، تو یہاں پر لئن رجع کا مفعول عرب بتا رہا ہے کہ یہاں پر متعدی ہے. تو رجع معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے اور رجع معنی لوٹانا بھی ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا نظمان لیے کہ اس کو میں لوٹاؤں گا بما نالا، اس چیز کے ساتھ جو اسے حاصل ہوا ہے. کیا حاصل ہوا ہے؟ چاہے وہ اجر ہو، چاہے اگر گھر واپس گئے صحیح سالم تو اجر ملے گا اس کو، اور ہو سکتا ہے مالے غنیمت بھی اسے ملے، اور ادخلہ الجنہ. اور اگر لوٹایا نہیں، اور اگر اسے گھر واپس لوٹایا نہیں تو کس کا وعدہ پھر؟ جنت کا. تو اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لڑتا ہے تو اگر وہ شہید ہوتا ہے تو وعدہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، جنت کا ہے. اور اگر انسان شہید نہیں ہوتا ہے، صحیح سالم گھر واپس آتا ہے، تو وعدہ کس کا ہے؟ مال غنیمت اور اجر، یا کم از کم پھر کیا ہے؟ اجر تو ملتا، چاہے مال غنیمت ملے چاہے نہ ملے. آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولولا ان اشق علی امتی، اور اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو کسی بھی جانے والے سریہ سے میں پیچھے نہیں رہتا، ہر سریہ میں نکلتا میں. اور میری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، تین بار ایسا تو میرے ساتھ ہو، تو میری خواہش تو یہ ہے. تو اس سے خیر معلوم ہوتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ان سب کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے. تو کتاب الجہاد میں انشاءاللہ آئے گا. باقی یہاں پر اسلام مفیر رحمہ اللہ کا ہے کہ الجہاد من الایمان، کیونکہ جہاد پر جو چیز آمادہ کر دی ہے الا ایمان بھی، لہذا ایمان جس چیز پر آمادہ کرے وہ کون سا عمل ہوا؟ وہ ایمانی عمل ہے، ایمان کا عمل ہے. حدیث استدلال ہے کہ جہاد لیے ایمان کا حصہ اور ایمان کا جسم. السلام علیکم.